राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 26 अगस्त 1994 को प्रातः लगभग 8 बजे मुरली मनोहर धोरा मैदान बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो मनुष्य जन्म की और विशेष समय की बड़ी महिमा गई है। मनुष्य समय मिला है मनुष्य की महिमा और ये जो समय मिला है और समय की दो बात है, यह तो अपने जीवन का समय है, ये कलयुग का समय है। तो जीवन का समय है वो मुफतला है, न जाने कब प्राण चले जाए, कुछ भरोसा नहीं है। बालक आता है पेट में तब से उसकी मौत शुरू हो जाती है, साथ ही साथ मृत्यु नाशा जाएगी साथ ही। तो न जाने कब चले जाए पता ही नहीं है। तो मनुष्य जन्म की बहुत बड़ी कीमत और कलयुग के जन्म की भी कीमत है। कलयुग में जल्दी उद्धार होता है, सत्युग त्रेता द्वापर युगों में देरी से उद्धार होता था और कलयुग में जल्दी उद्धार होता है। और केवल भगवान नाम से उद्धार होता है। यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत आदि बड़े बड़े अनुष्ठान है, उनकी इतनी आवश्यकता नहीं है। केवल भगवान नाम, चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम लेते रहो तो नाम से अपने मात्र से कल्याण हो जाए। तो दोनों तरह से ये समय बड़ा विचित्र है और अमूल्य समय है। संसार की चीजें तो पैसा देकर खरीद सकते हैं परंतु इस समय को नहीं खरीद सकते। ये तो गया जितना गया ही गया, खाली हो रहा है। ये तो केवल सावधानी की आवश्यकता है, हरदम सावधान रहना, दिल में जागृत रहिए। बंदा हित प्रीति हरिजन से करिए पर हरिए दुख बंदा, दिल में जागृत रहिए। बंदा हरदम जागते रहे, सावधान रहे, न जाने कब जाना पड़े। तो भगवान के नाम को लेता रहे और प्रभु को पुकार करता रहे मन से मन, खेनाथ आपको भूलू नहीं, हरी स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है, दृष्ट और अदृष्ट। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं लोक लाभ परलोक निभाऊ, यहाँ जीवित समय में बड़ा भारी लाभ है और परलोक में तो खास साथ चलने की चीज है। इस बार सब तरह से लाभ है, अपने को लाभ दूसरों को लाभ। जो भजन करता है सत्संग करता है वो अपना ही हित नहीं करता है, औरों का भी हित करता है। जैसे नशा पता करने वाला अपना और दुनिया का नुकसान करता है, अनाचार करने वाला, अत्याचार करने वाला, दुराचार करने वाला अपना और दुनिया का दोनों का पतन करता है, समय को बहुत खराब करता है। और भगवत भजन करना है जो अपना और दुनिया का सबका हित करता है। इस वास्ते लोगों का और अपना और उसका नतीजा हमारे लिए और औरों के लिए बढ़िया हो। तो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर जपना है। उसमें भी गोस्वामी महाराज कहते हैं, बहुत बार ये बात कही है कि बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधर अब ही आज, होय राम को नाम जप तुलसी तज कुसुम आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात अभी सुधर जा, अभी अभी अभी कभी अभी आज आज आज और आज में भी अभी, होय राम को नाम जो भगवान का होकर नाम का जप कर, भगवान का हो जाना, भगवान का ही रहना फिर निरंतर, जैसे ब्याह होने पर ब्याह हुआ करता ही रहता है, ऐसा नहीं ब्याह मिट गया, इस तरह से भगवान का संबंध है वो निरंतर बना रहना है। इसमें एक बात और विलक्षण है कि भगवान के हम हैं स्वतः, भगवान कहते हैं ममई वांशो और भक्त कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो भगवान के हम हैं, संसार के तो हम बने हुए हैं, संसार का तो शरीर मिला है और अपने संसार के बने हैं, और भगवान के तो हम हैं, खास अंश है भगवान के। अगर मनुष्य विचार करे तो एक भाई एक एक बहन एक एक भाई विचार कर सकते हैं कि भगवान के लाडला तो मैं ही हूं, बस सबसे ज्यादा लाड तो भगवान मेरा ही रखते हैं, प्यारा पुत्र पर प्यारी पुत्री तो मैं ही हूं, ऐसे हरेक आदमी को समझने का पूरा अधिकार है। कपूत और सपूत हो सकता है, मन पुत्र नहीं हो ये बात नहीं हो सकती। तो मैं साक्षात भगवान का हूं, इस बात को अगर आप मान लें और भगवान के बने हुए ही बात करो, चिंत करो, चलो फिरो, आओ जाओ, सब काम करो, तो सब काम करते हुए भगवान के रहते हुए करो। जैसे कोई शिष्य बन जाता है तो शिष्य रहता हुआ ही काम करता है, भगवान के हम हैं तो पहले पता नहीं था, अब पता लग गया कि भगवान के हम हैं, भगवान कहते हम हमें मानसो जीव लोग जीव भूत सनातन, तो हम भगवान के हैं, याद आ गई। गीता पूरी सुनने पर भगवान सुनाते सुनाते पूछते हैं, कच्चे देत स्वतंत्र पार्थ तो एकाग्र चेतसा, अरे प्रसादनंदन क्या तैने एकाग्र चित्त से गीता सुना, एक प्रश्न। दूसरा पूछता है कि अज्ञान से उत्पन्न होने वाला संभव तुम्हारा नष्ट हो गया, दो बातें पूछी। तो अर्जुन ने कहा कि नष्ट हो मोह, मोह नष्ट हो गया महाराज। अरे मोह नष्ट होने से क्या हुआ, कि स्मृति लब्धा, ये मोह है ना, ये भूल है, भूल भूल मिट गई तो क्या हुआ, याद आ गई, स्मृति लब्धा, तो भूल मिटानी है, सत्संग से ये लाभ होता है, गीता भरसा लाभ यही बताया भगवान ने। अंत में पूछा कि तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो अर्जुन कहता है मोह नष्ट हो गया, पर ये नहीं पूछे, पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, और तुमने एकाग्रता से गीता सुना कि नहीं, ऐसा नहीं उत्तर दिया, मोह नष्ट हो गया, मोह नष्ट हो गया तो क्यों नहीं दिया। अर्जुन की धारणा है कि महाराज मेरा मोह तो नष्ट हुआ परंतु गीता की पंडिताई से नहीं हुआ है, मैंने गीता बढ़िया सुनी इससे नहीं हुआ है, ये त्वत प्रसादात, भगवान भी अपने प्रसाद कृपा कहते हैं, अर्जुन भी अपनी कृपा, मद अनुग्रह मध्यात्म संगीतम, मेरे पर कृपा करने के लिए आपने ये कहा, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतवा, अनुपम कृपा करने के लिए, तो भगवान भी कहते हैं कृपा करने के लिए, अर्जुन कहते हैं आपने कृपा करने के लिए पहले कहा है, तो नष्टो मोह तत्प्रसादात, आपकी कृपा से आपकी प्रसन्नता से, तो भगवान के चरणों के शरण चला जाए तो भगवान की कृपा विशेष होती है। ऐसे कृपा जैसे वर्षा बरसती हो तो कहीं कहीं हो उस पर वर्षा होती है, परंतु जहां ऊपर से जल गिरता हो उस जल के सामने जला जाए तो विशेषता से वो प्राप्त हो जाता है, कहीं परिणाम पड़ती हो जोर से तो वर्षा में तो आती है वर्षा, परंतु वो हो जाए विशेष। ऐसे सन्मुख हो जियो मोहि जब ही जन्म कोटि अग्निनाश ही तब ही, जब ये सन्मुख हो जाए तो उस पर कृपा बहुत विशेषता से होती है, जैसे सबर कृपा भगवान की बरोबर है, परंतु सत्संग में चला जाए तो वहां विशेषता से, वहां विशेषता से कृपा का अनुभव होता है। ऐसे ही भगवान के सन्मुख हो जाए, हे नाथ मैं तो आपका हूं, बिल्कुल हृदय से हो जाए अपना, तो अपनापन का एक जो भाव होता है वो एक बहुत विचित्र होता है। मनुष्यों के जची हुई है कि क्रिया से है सब काम होते हैं, करने से होते हैं काम, तो करने से होते ही बात संसार की ठीक है, और प्रभु की तरफ भी करने से होता है ये भी बात ठीक है, परंतु करने से होता उसी अपेक्षा उसका हो जाने से विशेष होता है, भगवान का हो जाने से। जैसे घर पर आप गए, बहू आती है और एक अतिथि आता है, तो आते तो दोनों ही है, पर दोनों में आने में फर्क है। अतिथि को ही आता है, उसको भी भोजन देते हैं, आश्रय देते हैं, आश्वासन देते हैं, ठहर जगह देते हैं, सब देते हैं, परंतु बहू आती तो उसका विशेष प्रबंध करते हैं, दोनों फर्क रहता है। क्यों रहता है फर्क? कि वो घर की होकर आई है, अब मैं तो यहाँ की हूँ, अतिथि थोड़ा ही मैं यहाँ का ही हूँ, कोई साधु बाजो भी यहाँ का ही थोड़ा होता है। तो वो जितना अपनापन का भाव होता है उसमें एक विलक्षणता होती है। मैंने बहुत सी बातें सुनी और समझी भी, पढ़ी भी, तो ऐसे समझते थे कि भगवान से है प्रेम तो करने से होगा, भगवान की कृपा से होगा, संतों की कृपा से, भगवान की कृपा से, महापुरुषों की कृपा से, गुरु की कृपा से होगा। परंतु संतों की बात मैंने सुनी तो एक बात हमें विशेष मालूम थी, कृपा के होने में। तपस्या की बात तो जगह जगह आती है, तपस्या करने से बदन हो जाता है, भगवान का संबंध हो जाता है, परंतु संतों की बात सुनी तो भाई हो या राम को ना भगवान का हो जाओ, हो जाते ही संबंध हो जाता है, और संबंध होते ही विशेषता से कृपा हो जाती है, विलक्षण कृपा हो जाती है। तो भगवान के साथ संबंध जोड़ दो, और वो जोड़ना संबंध अपूर्व नहीं है, पूर्व में ही है, संबंध है ही भगवान का। तो इस बात अर्जुन ने कहा कि मोह नष्ट हो गया, और मोह नष्ट की पहचान बताई कि स्मृति लब्धा, बात याद आ गई महाराज, हम तो आपके हैं ही, ये बात याद आ गई। ऐसे भूली हुई बात होती है वो याद आ जाती है। तो अपने जितने बैठे भाई बहन अगर ये सोच ले, विचार कर ले कि भगवान के हम हो गए और याद आ गई, ओहो भगवान के तो मम ए वंश, ममांश नहीं का मम ए वंश का, मेरा अंश नहीं मेरा ही अंश है केवल, भगवान कहते हैं वो याद है, ओहो हम तो भगवान के हैं, ये याद ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था, जान जानते थे हम तो अमुक के बेटा है, अमुक जाति के है, अमुक पिता के, अमुक माँ के बेटा है, तो भगवान कहते नहीं नहीं मम ए वंश, ये तो अभी इस जन्म में वहां जन्म लिया है उस माँ बाप के आप हो, परंतु भगवान का तो सदा से है सदा ही। जैसे आप कहीं काम करने के जाओ तो रेलवे में काम करो तो रेलवे के आदमी माना जाए, भाई रेलवे के आदमी है ये, बैंक में करो तो बैंक के आदमी है, किसी फैक्ट्री में करो तो उस फैक्ट्री के आदमी कहलाते हैं, परंतु फैक्ट्री के आदमी कहला रहे हैं, पर भी ये बात नहीं है कि अपने माँ बाप के नहीं है, माँ बाप के न होकर गए और रिवेलवाई के हो गए, ऐसी बात नहीं है, माँ बाप के रहते हुए ही उनके हैं। ऐसे आप हम सब के सब भगवान के रहते हुए ही मनुष्य हैं, माँ बाप के बेटा हैं, तो भूल गए हम भगवान के हैं साक्षात, ये भूल गए, यहाँ के माँ बेटा ही मान लिया हमने, इन माँ बेटा गई है। तो अर्जुन कहता है महाराज ये भूल थी उमट गई, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति ला गई, याद ला गई, याद की ये बात ला गई, क्या क्या तो आपका यू पहले से ही भूला हुआ था, क्योंकि शरीर के साथ संबंध मानने से, संबंध जिसका हुआ है, जिससे पैदा हुआ शरीर, उसका ही अपने को बेटा माना, तो ये बेटा तो आगंतुक है। जैसे आप कोई पूछोगे हम तो सत्संग करने वाले हैं सर, सत्संगी आदमी है, तो सत्संगी हो गए तो क्या अपने माँ बाप के मिट गए? अपने माँ बाप के रहते हुए ही सत्संगी हुए हैं, तो भूल जाए कोई के सत्संगी नहीं, माँ बाप के, माँ बाप के होते हुए सत्संगी है, ऐसे भगवान के रहते हुए ही अब मनुष्य हुए हैं, तो भगवान के पहले से है। तो ये बात क्या है, ये भूली हुई है, आपके हमारे अभी शरीर में आने पर भूल गए, यहाँ कहीं हो गए बच्चावस्था में, जो कह तुम्हारी ये माँ है, तुम्हारी ये बाप है, तुम्हारी ये जाति है, तुम्हारा ये घर है, तुम्हारा ये मोहल्ला है, तुम्हारी ये है, ये है, बता देते हैं वो धीरे धीरे धीरे बात पक्की हो जाती है एकदम। तो ये सीखी हुई बात है और पहली बात भूली हुई है। भगवान ने पूछा तुमने गीता सुना कि नहीं, मोह नष्ट हुआ कि नहीं, भगवान कहते मोह, अर्जुन कहते मोह नष्ट हो गया और याद आ गई महाराज, मोह नष्ट होते ही याद आ गई कि मैं तो बस आपका हूँ। सज्जनों सच्ची बात है, अगर सब आप लोग एक कृपा करके ऐसी बात मान लें कि भगवान के हम हैं। देखो दो के वचन ही खास प्रमाणिक होते हैं, भगवान और भगवान के भक्त। तो भगवान भी कहते हैं ममई वंश, और भगत गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ईश्वर आयुष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी। तो दोनों की बातों में बात ठीक है, हम भगवान के हैं। तो भूल गए क्या, इस शरीर में आकर भूल गए और यहाँ के माँ बेटा माँ बाप के बेटा बन गए, और असली हम भगवान के हैं। तो होए राम को नाम जपो, नाम जपो भगवान के होकर गए, वो तो है ही हम भगवान के, ये भूल मिट गई याद आ गई, ऐसे भगवान के होकर भगवान के नाम का जप करें तो सब काम ठीक हो जाए, ये बढ़िया होगा। संसार के होकर नाम जप करें तो भी लाभ जरूर होगा, क्यों नाम का माध्यम तो है ही, परंतु भगवान के होकर भगवान के भजन करो तो और विशेष लाभ होगा, भगवान विशेष खींचते। मैंने बहुत बार बात कही है कि अभी कुछ बालक रोए और माँ माँ करे, तो माँ माँ करे तो माँ तो ना हो, जिनके बालक सबका नाम माँ है, जिन बहनों के ये बालक हो गया है उसका नाम तो माँ हो गया, और वो माँ माँ करता है परंतु सब नहीं जोड़ती। माँ माँ जाकर कह दो कोई मैं माँ हूँ ना, अरे माँ हूँ मैं, वो कहते ना दोनों सच बोलते हैं, माँ कहती मैं भी माँ हूँ, तो वो कहते ना मतलब क्या, तुम माँ किसी की होगा मेरी नहीं है, तो जब मेरी माँ हो ऐसे भगवान के खास बनकर के भगवान की पूजन करो। हमारे जो ये शिष्य बने की परंपरा है ना कि चेला बन जाओ संतों के शिष्य बन जाओ, तो ये क्या बात है, ये जो अच्छे महापुरुष होते थे वो अपना चेला नहीं बनाते थे, वो कहते तुम भगवान के हो गए, ये लो प्रसाद भी कंटिन्यू, बस तुम भगवान के हो गए। तो वो महाराज ने कह दिया इस बात से पहले, जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण कह देता है मंत्रों की और अग्नि की साक्षी में कि देखो बेटा तुम्हारी ये भर है, ये कन्या को क्या देते हो बेटी, ये तुम्हारे भर है, तुम्हारे पति है, तो मान लेती है, मान लेती तो मान ही रही हो गई वो। तू इस तरह से संत महात्मा कह दे तुम भगवान के हो, ऐसा कह दे तो बस मान लो भगवान के है। हमारे को याद नहीं है, याद आ जाते तो मान ले, मेरी याद नहीं आवे तो भी संत महात्मा कहने से मान ले, ये कहते हैं तुम भगवान के हो तो ये सच्चे बोलते हैं, ठीक बोलते हैं, हमारे हित की बात कहते हैं, लाभ की बात कहते हैं, ऐसे मान ले कि महाराज ने कह दिया हम भगवान के हो गए। तो हो ये राम को नाम जपो, भगवान की होकर भगवान के नाम का जप करो। तो जिस माँ का होकर बालक पुकारता है उस माँ को जाना ही पड़ता है, बीच में उठ कर जाना पड़ता है मेरे को पुकार रहा है, तो ऐसे भगवान के होकर पुकारने से भगवान को दौड़ना पड़ता है। गजराज ने भगवान को पुकारा, तो भगवान को पुकारा उसमें कोई ज्यादा जान पहचान नहीं है, पूर्व जन्म में शिक्षितम लिखा है, पहले जन्म में उसने भगवान की उपासना की थी, तो भगवान मेरे ये याद आ गया, पर भगवान कैसा है ये याद नहीं आया। वो चतुर्भुजी है, दो भुज है, विष्णु है, श्याम सुंदर है, सफेद है, कैसे रूप है, क्या याद नहीं है। उसने कहा या कष्ट ने सो बलिन प्रसन्न वेगात विधापतो विष्णु, या कष्ट कोई एक ईश्वर, कोई एक ईश्वर है जो सबका मालिक है। पहचान क्या है उसकी, के जो बलवान जो काल है, काल ये एक सांप है जहरीला, ये सांप है मृत्यु काल जमराज, इससे भयभीत होकर जो जीव भागते हैं उनको अभय करने वाला है वो ईश्वर, ये पहचान उसकी, जो सबको निर्भय करता है मृत्यु धावती पर जिसके भय से मौत भी भयभीत है, दूसरों को भय देने के लिए मारने के लिए मौत भी खुद भयभीत होती है, भगत पर करती है काम, किसी की सुनते नहीं हो, ऐसे उसके भय से चलता, जिसके भय से मौत भी भयभीत होती है ऐसा, और सबका रक्षा करने वाला है तम आरणम, उस शरणागत भगवान के मैं शरण हूँ ऐसा परिचय दिया, तो भगवान आगे मेरे को पुकारता है। एक मैंने कथा सुनी है, ब्रज में एक आदमी आया तो वो गह्वर वन में वहां पुकारने लगा। वो बात क्या थी कि उनकी स्त्री शांत हो गई, उन स्त्री में बहुत ज्यादा मोह था, अधिक मोह होता है तो उसी बड़ी व्याकुल अवस्था हो जाती है, जिसमें मोह वो चीज चली जाए तो पागल हो जाता है आदमी, तो वो बड़ा पागल हो गया, घर से निकल गया। उसकी स्त्री थी किशोरी, हाय किशोरी हाय किशोरी, घूमते घूमते ब्रज में चला गया गंवर वन में, गंवर वन है उसमें घर जाए, हाय किशोरी हाय किशोरी। तो कहते हैं वहां श्री जी वहां विहार करती है, घूमती है सखियों के साथ में, तो सुना किशोरी जी ने तो सुना तो बोरी मेरे को पुकारता है, उन्होंने कहा महाराज आपको नहीं पुकारता है ये तो अपने स्त्री को पुकारता है, तो किशोरी तो मैं ही हूँ और किशोरी यही कौन, ये किशोरी किशोरी पुकारता है वो तो किशोरी मैं ही हूँ मेरे को पुकारता है। कहते नहीं आपको नहीं पुकारता है ये, मिलाओ। अरे बुला लिया उसको, दर्शन दे दिए, मेरे को तो पुकारता है किशोरी किशोरी किशोरी, संसार किशोरी तो मैं ही हूँ। तो ये भूल में ही भगवान आ जाए, जैसे आजा मिल गए लिए नारायण नारायण कर भगवान आ गए, नारायण चार अक्षर लिया चार पार्षद आ गए। भगवान की यह भूल हो जाती है, पुकार तेरा तो पुकार आर्त पुकार होती है, उसमें ताकत होती है, भीतर आर्त होकर पुकारे, रक्षा के लिए पुकारे, तो मनुष्य की तो बात ही नहीं है, कुत्ता होता है कुत्ता उसको मारने के लिए आप चलो, देखा कि अब आगे जाने में कहीं जगह नहीं है, भागते भागते दीवार आगे कौन आ गया, अब कहाँ जाओ, तो वो लाठी देखते पहले ही चिल्ला उठता जोर से, तो लाठी जोर से नहीं लगती, न चिल्लाओ तो जोर से लगेगी, चिल्लाने से हाथ ढीला पड़ जाता है, तो वो क्या है वो पुकारता है किसको, ईश्वर को, क्योंकि पता ही नहीं ईश्वर क्या होता है, परंतु वो कहता है मेरी रक्षा हो जाए, मेरी कोई रक्षा करे, मेरे को आश्वासन दे, तो भगवान कहते हैं वो रक्षा करो तो मैं ही हूँ, क्योंकि ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं, विष्णु भगवान रक्षा करते हैं, भगवान शंकर संहार करते हैं, तो भगवान देखते हैं कि ये मेरे को पुकारता है, रक्षा के लिए पुकारता है तो मेरे को ही पुकारता है, भीतर से असली होती है वो पुकार होती है भीतर के, तो भीतर के भाव से प्यार पूर्व स्नेह पूर्व पुकारे, उस आवाज में ताकत है, वहां भगवान भूल जाते हैं। भगवान में एक माधुरी शक्ति है, एक भगवान में ऐश्वर्य शक्ति है, तो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति तो सब जगह काम करती है, परंतु जहाँ संबंध ऐसा होता है माधुरी शक्ति काम करती है, माधुरी शक्ति आती है तो ऐश्वर्य शक्ति लुप्त हो जाती है, दोनों ये शक्तियां काम करती भगवान के, ईश्वर पढ़ा भगवान सबके मालिक है सर्व सर्वोपरि है, ये ऐश्वर्य शक्ति है भगवान की, और भगवान मेरा है ये माधुरी शक्ति है अपनापन, तो अपनापन होता है वो प्रेम में खास कारण होता है, ये कह रहा था मैं कि प्रेम में कारण त्याग और तपस्या दुजी ये नहीं होता है, अपनापन होता है, तो वो अपनापन गहरा होकर विचार करते हैं तो भगवान देखते हैं असली अपनापन तो मेरा ही है, असली तो मेरा अंश है ये, अब पुकारे किसी को ही, परंतु भीतर से अपनापन पुकारते है, वो अपनापन का भाव इतना विलक्षण होता है कि भगवान अपने ऐश्वर्य को भूल जाते हैं, तो मेरे को नहीं पुकारते तो मेरे को पुकारता है क्यों, आर्थ बहुत कौशल है बताओ, जिन ही परम प्रिय खिन्न गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि मेरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न वंदम सीता राम पद जिन ही परम प्रिय खिन्न, भगवान की प्रार्थना करें नाम राम प्रार्थना करते हैं तो वहां पर ये दुआ आया है, तो कहते हैं कि गिरा अरत जल बीच सम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम ऐसा जप करते हैं, तो गिरा अर्थ, गिरा नाम स्त्री, अर्थ नाम अर्थ पुल्लिंग, तो गिरा अर्थ तो सीताराम क्रिया अर्थ सम और जल बीती सम और जल और बीती तो बीती है जल पुलिंग हुआ या अनुपुष्पलिंग है बिंदी में अनुपुष्पलिंग नहीं होता है गृह अर्थ जल बीती सम जल और बीती तो जल पुरुष हुआ बीजी तरंग हुई तो उल्ट पुलट गया वो गिरा अर्थ गिरा पहले कहा पीछे अर्थ कहा और पहले जल कहा पीछे बीजी कहा तो सीता राम राम सीता कहिए तो भिन्न न भिन्न ये किस वास्ते जताया कहने में सीता और राम जी भिन्न है परंतु है अभिन्न चाहे सीता राम कहो चाहे राम सीता कहो कोई फर्क नहीं पड़ता इस वास्ते जरा गिरा अर्थ जल बीच सम कहिए तो भिन्न न भिन्न भिन्न नहीं पहले किसी नाम ले लू ऐसे जो राम जी महाराज है उनको मैं वंदना करता हूँ भगवान के स्वभाव का वर्णन किया कि स्वभाव कैसा है ये तो दोनों भिन्न भिन्न बताने के लिए बात बताई गिरा अर्थ जल बीच सम अरे कहिए तो भिन्न न भिन्न तो अभिन्न बताने के लिए कि जिन्हें परम प्रिय खिन्न दुखी होता है वो प्यारा बहुत होता है भगवान को अरे कोई दुखी हो तो अरे गुरे बालक दुखी है अरे कोई बताओ तो बताओ रक्षा करो कोई संबंध नहीं है अपना दूसरा कोई संबंध नहीं है पर दुखी ऊपर कृपा आती है तो हर एक कृपा आती है जो दुख दूर करने का ठेका है जिनका उनको तो आवेगी मन में क्योंकि दुखी दुख दुख दूर करने का काम है आपका तो भगवान के मन में आ जाती है बात तो वह भगवान वो ऐश्वर्य लुप्त हो जाता है किशोरी किशोरी किशोर मेरे को पुकारता मेरे को पुकारता है इस बात से आरती असली होनी चाहिए भीतर की फिर बना सब भगवान हो जाते हैं उसके जो रोने वाले भगवान हो जाए कैसी विचित्र बात है क्यों हृदय से आवाज निकलती है हृदय से पांच सात बेली बैर मांडी हुका हुक न्यारी दीखे परशुराम दर्दवान की कूक जिस स्त्री का पति मर गया है वो भी रोती है और पांच सात कई और भी होगी वह सब भेड़ की रोती सभी पांच सात भेड़ी में मांडी हुका हुक रोने लगी सबकी सब न्यारी दी थे परशुराम दर्दवान की कूक जिसके चोट लगी है भीतर में उसका रोना और तरह का होता है ऐसी जो सच्चे हृदय से पुकारते है वो सच्चे हृदय की आवाज और होती है वो भगवान पहचानते है अपने लोगों में पहचान हो जाती है आवाज कैसी है और भगवान के दुवान है ऐसा भी तो वो दर्दवान जी क्योंकि दर्दवान हो रही आज तो होकर पुकारता है फिर भगवान रह नहीं सकते भगवान कहता है रक्षा के लिए जो पुकारता है वो तो मेरे को ही पुकारता है सही करती वही भरती संजरी हरती ली लिया जो बार बार रक्षा करते हैं वो तो रक्षा करने वाले भगवान के कान पड़ती है भनक तो वो भनक पड़ेगी कान भगवान के भनक पड़ जाती है तो कहते रक्षा करना मैं ही हूँ तो भगवान सुन लेते हैं अजामिल का नाम बेटे के नाम से नाम लिया भगवान आ गए पार्षद आ गए भगवान के गजेंद्र ने नाम लिया कोई एक ईश्वर भगवान आ गए तो क्या है कि भीतर से पुकार क्यों ऐसा होता है कि जीव है परमात्मा का ये परमात्मा का है दूसरे को पुकारता है तो असली दुख दूर करने के लिए पुकार करता है तो भगवान ही सुनते हैं कि मेरा ही तो है ही या भूला हुआ है अभी मेरे को पुकार दिया मेरा नाम ले लिया ऐसे भगवान आ जाते हैं तो सजनों हो ये राम का नाम जप भगवान के होकर भगवान के नाम का जप करो अपना होकर करते हैं उसका असर विशेष पड़ता है विशेष विलक्षण अर्थ पड़ता है तो हो ये राम को नाम जप तुरुष कुसंग छोड़ करके राम जी का होकर गए तो गिरार्ध सीताराम सीताराम सीताराम कहते सीताराम सीताराम तो कहते हैं राम सीताराम से ऐसा नहीं कहते सब तो गिरार्ध ही तो ठीक है परंतु जल बीती सम ऐसे कहा तो ये बात होती है प्रेम से ज्यादा प्रेम होता है ना वहां फिर वो उच्चारण ठीक है बेटी भूल जाता है जैसे भरत तीसरे पहर का कीन प्रवेश प्रयाग कहत राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री उसी तरह जगत कहती है तो भरत जी महाराज का प्रेम हुआ भरत तीसरे पहर का कीन प्रवेश प्रयाग कत राम श्री चुमक उमक अनुराग तो सीताराम सीताराम कहो तो राम श्री राम श्री राम श्री कहो तो राम श्री कहो तो सीताराम कहो तो जला गिरा अर्थ जल भेम कही तो सीताराम सीताराम सीताराम राम सीता उल्टा प्रेम हमारा, फिर क्या गौरी का केदारा, जो आ जा रहा आगे सब एक बार कार उठे उसी से ही वो राग रागनी थोड़ी देखता है। इस बात वो भागवत माया है, गोपिकाएं जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तो रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, गोपियों के भगवान के दर्शन की लालसा थी तो सुस्वरम रुदु हो बड़े स्वर से रो गई, तो सारे गम पद नहीं था थोड़ा ही था, वहां सारे गम पड़े स्वर से रो गए, सुस्वरम अच्छे स्वर से रो, तो अच्छा स्वर क्या था, वो हृदय का है, वो अच्छा स्वर होता है। ये पाग नकली कितना ही बढ़िया स्वर हो, भीमसेन बोला तो जोर से आवाज करी, मस्त याद भगवान की याद आज जाने लग गया, तो एक गधा ढूंढने वाला था वो भाग आ गया सच कि ये मेरे गधा ही होगा, आगे देखा भीम से तो भयभीत हो गया कि अब तो बड़ी मुश्किल हो गई, तो डर गया, तो भगवान ने कहा महाराज ऐसा कैसा मेरे को कंठ दिया है जो मेरे तो मर के ले दौड़े ऐसी मुश्किल हो गई। जो भगवान ने कहा भाई मेरे को अच्छा लगता है, मैं वो राग नहीं पहचानता हूँ, मैं अनुराग पहचानता हूँ, ऊपर की राग नहीं, अनुराग होना चाहिए भीतर में, अनुराग क्या भगवान का राग सबके साथ में है, उसके बाद पीछा राग करता हूँ अनुराग होता है, ऐसे राग होता है तो भीतर से मेरे को पुकारता है वो अच्छा लगता है, वहाँ ये राग रागनी काम नहीं करती है, स्वर मिला गया कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान के दर्शनों की लालसा लगी हुई है, देखा हूँ जन्म नृज शयत जन्दया सरस्वत ही लहित दृश्यता देखुता बका स्वयं धृता सव स्वाम विसन्मते, ऐसे गोपी गीत है। तो भगवान पुकार तो भगवान हो गया, भगवान कैसे आए, तासाम आविर्भूत सौरी स्मरमान मुखाम मुझे, हंसते हंसते बीच में ही प्रकट हो गए, गोपिकाएं बैठी थी तो कहीं से आना नहीं पड़ा, क्यों गोपिकाओं का दैत्य दृश्यता दिख जाओ महाराज, गोपिकाओं के तो हो तो सब जगह दिख तो जाओ कम से कम, तो भगवान को दृष्टि नहीं देख सकते, पर दृष्टि में तो भगवान आ ही सकते हैं, दृष्टि की सामर्थ्य नहीं कि भगवान को देख ले, पर भगवान की सामर्थ्य है कि दृष्टि में आ जाए तो दृश्यता दिख जाओ महाराज, तो दृक्षता होगा तो आप में प्राण लगा कर आपको रुखो देंगे उसी बीच में प्रकट हो गए। तो भगवान को ये हृदय क्या रहा है, ऊपर की इतनी बातें अच्छी नहीं लगती है, ऊपर की श्रृंगार आ जाता है आप से आप है, पर पुकार होनी चाहिए हृदय की, तो हृदय की पुकार कब होती है, भगवान को अपना समझे, अपना समझने से पुकार होती है वो हृदय की होती है, और अपना भी कैसा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा कोई नहीं होता है, तो अनन्य चेता सतंग यो मांग स्मृति नित्य तस्म सुलभ पार्थ, अनन्य चेता अन्य में चित नहीं है और की तरफ चित नहीं है, केवल वो गोस्वामी का वो सिमट एक था ही, संसार की जो नए नाता है सब तोड़कर एक जगह हो जाए भगवान में ही सब, सब कर ममता ताग भटोरी मम पद मन ही बांध भर डोरी, तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई और कोई है ही नहीं, मात्र एक ही है, ऐसे अनन्य भाव हो जाए तो भगवान प्रकट हो जाए, तो अनन्य भाव है उसका नाम प्रेम है, प्रेम होता है वो अनन्य भाव होता है, और भी नहीं और कोई कुछ नहीं मन नहीं है, तो सब तरह से मन लगा हटा हटा करके भगवान में लगाना है, वो भगवान में मन लगता है अपनापन होने से, मेरे तो घर दर मेरे एक भगवान एक ही नाता है बस, एक आस रो एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास, एक आस रो एक ही आश्रय है, एक ही बल है, एक ही आशा है, एक ही विश्वास है, अनन्य आस्तो माम अनन्य चेता सत्यम मई एव मन आधत स्व मत चित्ता मत गत प्राणा, बस भगवान में लग जा मन मना भव मत भक्तो मध्याजी मांग नमस्कुरु माम एकम शरणम ब्रज सर्वधर्मान प्रज माम एकम शरणम ब्रज, एक अनन्य भगवान की शरण हो जाए, क्यों का सहारा लेने से तो भाई सब एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, तो एक भगवान के आशा ले रहे, दूसरों का आशा लेकर के बहुत जन्म बीत गए, इस जन्म में भी भाई बहन सुनो ध्यान दे, क्यों की आशा रखी, माता पिता की भाई भौजाई भतीजों की सासुर में देवर की जेठ की ससुराल की सब की, अरे द्रौपदी ने भी आशा रखी कि भीष्म जी महाराज बैठे हैं कृपाचार्य है कर्ण है और ये कर्ण तो क्या करता बेचारा, परंतु बैठे हैं आचार्य बड़े बड़े, कृपाचार्य बैठे, द्रोणाचार्य बैठे, भीष्म जी महाराज बैठे, बड़े बड़े ऐसे धनुषधारी बैठे हैं, उनकी तब तक रक्षा रहेगी। तब तक तो महाराज केस पकड़ के घसीटे सभा पर। मैं कथा देखो तो बड़े आश्चर्य कथा है। आजकल के जमाने में ऐसे नहीं हो सकता, उस जमाने हुआ वैसे। चीर खेचा चीर पर केस खाते, केस पकड़े पटक दी, पटक दी केस खेचा धरे, जैसे मारे वो कुत्ते को घसीटे ऐसे घसीटे। अभी अभी कोई ऐसा स्त्री को करे तो मना आप खूब फून उबड़ जाए, मन में ये अरे क्या करता है तो वो सब आप भीष्म जी बैठे सब बैठे हुए पानी बरस गया। तब तो सबसे निराश होकर के भगवान को पुकारा, फिर नख भी बिगाड़ हो ही हो सकता है उसका देरी करी। इस बात भाई एक भरोसा, एक आश्रो, एक बल, एक भगवान का ही है। मैं तो केवल भगवान का, मेरे कोई नहीं। सवरियो मित्र हमारो रे, तुम बिना कोई नहीं। मेरे जो जग सारो, सारे जगत को देख लिया महाराज, आपने बिना मेरा कोई नहीं। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगा न कोई दुख में सहारा, सुनो तो किसी की बत बात प्यारा। और क्या बात सुन, दुख में सहारा कोई दे, सुख में तो थारे सीरी घना है, दुख में याद करेला। समझ ले रे मन गैला तो समझ ले, सुख में तो आ जाएंगे, जब सुख संपत्ति है उसमें तो बहुत मित्र बन जाएंगे, आ जाएंगे, पर दुख में कौन याद होगा। सब अलग हो जाते हैं, किनारे हो जाते हैं। धनवंती रे कांटो भागो सार करे सब सोई, निर्धनियों डूंगर सोकर की खबर में है नहीं कोई, डूंगर कोड़ता उड़ता है वो खबर ही को लेता नहीं कोई। ऐसी बात है, उसे गर्द नहीं क्या करेगा हमारा, और आशा है कि धनवान हमारे निहाल कर देंगे, और निहाल वास्तव करते नहीं है, परंतु आशा ही परम दुख। संसार की आशा रखते हुए परमात्मा तो चल नहीं सकता, और परमात्मा की आशा हुई तो संसार किसी की जरूरत नहीं है। वो एक आश और एक बल, ऐसा बल है महाबल, उसके समान कोई बल नहीं है किसी का भी, ऐसे भगवान है। तो एक आश और एक बल, एक ही आश, एक ही बल, एक ही आश, एक ही विश्वास, एक अनन्यास दो माम अनन्य हो जा, अनान्य अन्य नहीं है। तो एक कुटुंब है ये, तो इसमें एक बात बता मार्मिक, कुटुंब के सभी सेवा चाहते हैं, अपना पण नहीं चाहते हैं। कहते थे हमारे को याद करना ऐसे कहते हैं लोग, परंतु अपना पण गई थी बात नहीं है, सेवा चाहते हैं। तो संसार की सेवा करो, संसार को अपना मानने में लाभ नहीं है, अपना मानने राजी भी नहीं है, अपना मन थोड़ी ज्यादा हो जाएगा। पुरुष गया काम पर, आया भगत पर, रोटी तो नहीं करी, क्या करते थे, आपको याद करती थी, राजी हो जाओगा। अरे भोजन तो गया, विधाता भूख लगी है, कहता मैं तो याद करती थी। भगवान याद करने से, स्मरण मात्र से, भगवान अपना पड़ गया, भगवान की कोई और चीज की जरूरत नहीं है। भगवान की जरूरत और तरह की है, संसार की जरूरत है स्वार्थ रहने के लिए, और भगवान है उद्धार करने के लिए, जीव का भला हो जाए इसके लिए सोते हैं। हे तो रहते जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक सुरारी। तो संसार के जो अपने कहलाते हैं वे केवल स्वार्थ के कारण है। तो सज्जनों बड़ी बढ़िया युक्ति है, आ जाए समझ में, आग मान लें तो बहुत काम पड़ जाए अपना। संसार की सेवा केवल संसार के और सुख पहुंचाने के लिए ही संसार का संबंध रख गए, जैसे प्याऊ वाला जल पालने के लिए रहे, सेवा सम्मति वाले सेवा करने के लिए संबंध रखे, और कोई मतलब नहीं हो, कोई हो कहीं का और कहीं जाओ कहीं रहो, सेवा ले लो हमारे से। इस तरह से संसार के लोग तो सेवा करने के लिए उत्सुक है, सेवा दे दे तो तन मन वचन धन से सेवा करो इनकी, तो बस इतने भी चाहते हैं। और भगवान में अपना पण रखो, मनुष्य अपने पर संसार में कर लेता है, ये डुब होता है। कारण गुण संगोष है सदा सदियों ने देव, मेरा कुटुंब है, मेरे माँ बाप, मेरे स्त्री पुत्र, मेरे भाई भतीजे, मेरा है ये, अरे भाई तेरा नहीं है ये। तो पांच संगमा जैसे रस्ते चलते चलते कई साथी हो जाए, जैसे सत्संग में आए अब साथी हो गए, और सत्संग उठने पर बस अपने अपने अलग। इस तरह से संसारी कुटुंब है, और भगवान खास अपने, पहले भी अपने थे, अब भी अपने, अगाड़ी भी अपने रहे, वो अपना पन छोड़ेगा नहीं। भूलता है तो जीव भूलता है, भगवान नहीं भूलते, भगवान की गफलत नहीं होती है। आर्त होकर पुकारने पर तो भगवान अपना पन देख लेते हैं कि मेरा ये बालक रो रहा है, परंतु वो दूजों में फंसा हुआ रहता है ना, कईयों का आशा रहता है अनेक तरह की, तो भगवान उसकी परवाह नहीं कर, परंतु अपना ये भगवान थोड़ी छूटेगा, अपना तो भगवान को तो अपना आप मानते हो, और भगवान मानते नहीं, भगवान तो जानते हैं, भगवान जानते भी है मानते भी है। बालक कहता है माँ का तेरा बेटा नहीं होऊंगा, माँ हंसती है तेरे होने से नहीं होने से भी फर्क पड़ता है, ऐसे भगवान का होने ना फर्क नहीं पड़ता, परंतु और जगह कर लेता है तो भगवान कहते हैं अच्छी बात, तो पुकारने से भगवान का मन तो जाता है, पर देखते हैं कि ये तो औरों को पुकार रहा है, मेरे को पुकारता ही नहीं, इस वास्ते नाम जप से लाभ तो होता है, भगवान का ध्यान जाता है, पर भगवान का होकर पुकार है वो तो बात एक विचित्र ही है, अरे अर्थ होकर है दूसरा कैसा गई है, सब भरोसा आस भरोसा छोड़ करके अनन्य भाव से मेरे तो निर्धर गोपाल दूसरा न कोई और कोई हमारा ही नहीं, ऐसे अनन्य भाव से पुकार तो भगवान पर असर पड़ता है, तो भगवान के होकर भगवान को पुकार, अरे भगवान का होकर क्या, केवल आप स्वीकार कर लो, क्यों इनकार आपने किया भगवान ने तो किया नहीं, भगवान तो कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे से उत्पन्न सब मेरे को प्रिय है, सबका खाना पीना का रहने का प्रबंध सब भगवान स्वतः करते हैं, आप याद करें न करें, भगवान को माने न माने आपकी मर्जी है, भगवान तो सबका पाल पोषण करते हैं, तो भूल अपने से हुई है, इस वास्ते अपने भगवान को होकर याद करो, ये बात याद भूल हुई है अपने तो नष्ट मोह स्मृति लब्धा, ये याद आ जाए फिर काम ठीक हो जाए, जब याद आ गया अर्जुन ने कहा तो श्री भगवान उवाच फिर नहीं है, गीता पूरी हो गई, जब ये कहा महाराज मेरे को स्मृति आ गई फिर गीता बोले नहीं भगवान, ठीक बात है, जब तक ये स्वीकार नहीं किया तो पिंड नहीं छोड़ा भगवान ने, समझे पीछे पड़े ही रहे, ऐसे ये जो अभी दुख पा रहे है ना ये क्या है, ये द्रौपदी की दशा हो रही है, ये दूसरी चीजों का सहारा ले रहे हैं इस दुख पा रहे हैं, अगर दूसरा आज से छोड़ एक भगवान का ले रहे तो न्याल हो जाए, आज न्याल आज आज पक्का विचार हो जाए कि मेरा कोई नहीं है तो फिर मैं केवल भगवान है तो आज ही काम बन जाए पूरा, इस बात हो ये राम को नाम भगवान का हो जाना ये खास बात है, हो जाना नहीं भाई और सज्जनों माताओं बहनों भाई, भगवान के हम सब हैं प्यारे पुत्र खास भगवान, मम एव अंश मेरा ही केवल अंश है, ये जीव भूत है, जीव तो बना हुआ है, जीव भूत है, ये जीव है नहीं, अंश तो मेरा है, ये अंश कैसा है कि प्रकृति के अंश को पकड़ने से अंश हुआ है ना, तो अंश भी नहीं है, साक्षात स्वरूप ही है, मगर प्रकृति का अंश अहम इसको पकड़ लिया, प्रकृति के अंश को पकड़ने से ये भी अंश हो गया, एक शास्त्र में छोरी है उसको पकड़ लिया तो जमाई हो गया, हम समय तो थे नहीं रहोगे भी नहीं, परंतु एक अंश पकड़ा और कुटुंब का कुटुंब सब बना, कोई सास है कोई ससुर है कोई साड़ा है कोई साड़ी है कोई सहेली है, क्या क्या संबंध है कई हो गए, बस एक सर्व ऐसे शरीर धारण किया तो शरीर संसार का अंश तो संसार मात्र के साथ संबंध हो गया, अरे ये शरीर मेरा नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं तो भगवान का हूं, केवल भगवान मेरे मौज गुरु के आनंद हो गया, इस वजह से माम एक शरणम कर गया, भगवान कहते हैं मेरे एक के शरण हो जाओ, एक शरण आनंद शरण से अहंकार स्वरूप आप एक मैंने अर्थ सुना इसका दूसरा, एक तो पंडित की पंडिताई का अर्थ होता है, एक प्रेम का अर्थ होता है, तो मैंने ऐसा अर्थ सुना है सर, माम एक शरणम भज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, तो अर्थ मैंने विचित्र सुना है आपको सुना, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो अहं त्वा सर्वपाप है ये, मैं और तू यही पाप है सब सब, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो, समझे तो अंग से तो आदेश हो गया, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो अहं त्वा सर्वपापेभ्यो, मैं और मेरा ये पाप है इसे मुक्त मैं कर दूंगा, सर्व पापे मोक्ष, मैं और तो मोर ते माया दे बस कीने जीव निकाया, यही तो माया है भगवान की, किसी माया मेरा तेरा तुम मैं तेरा मेरा, इस वास्ते मैं मेरी का त्याग, मैं मेरी का त्याग हो गए भगवान, ठीक भगवान मिल जाए, ऐसी बात है, संसार में मेरा कोई नहीं, ना मैं संसार का हूँ ना मेरा संसार में कुछ है। भगवान वो कह दे मेरा तू है तेरा है, तू ही है, तू ही है, बस तू ही है, तेरा ही है, जो कुछ है सब तेरा है, जो है मेरा कुछ नहीं है, मेरे तो तुम हो एक और मेरा कुछ नहीं, समझे, मेरे तो गिरधर गोपाल एक और मेरा नहीं है, तू है तेरा सब, तू और तेरा, तू है तेरा, तू तेरा हूँ, तेरा हूँ, तेरा हूँ। नानक जी की बात सुनते हैं, नानक जी के पिता खेत करते थे, तो खेत में कहा कि नानक बेटा खेत की रुखाली करो, तो खेत में बैठ गए, चिड़िया आ रही है, मैं सो रही है खेत में, आए चिड़िया, नानक जी कहते हैं कि राम दी चिड़िया रामदा खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट, राम दी चिड़िया रामदा खेत, खेती राम जी का चिड़िया राम जी बहुत सुखाओ। धान तोलने के लिए कहा कि ये धान तो कोई आ गए ना उसको तोल दे दो, तो 11, 12, 13 कहा ना, तेरा हूँ जी, अब 13 धुन लगी हुई है, अब 14 कौन कहे, तेरा हूँ जी, तेरा हूँ, ऐसी धुन लग जाए वो महात्मा हो जाए, भगवान का हूँ मैं तो कहीं नाम से तो सट आते ही बस तेरा हो जी, ऐसी धुन हो जाती है, ऐसी बात पक्की भीतर रहती है ना, सब एक अर्थ हो जाता है उसमें, सब बातों को एक अर्थ हो जाता है, एक ही मेरे तो केवल गिरधर गोपाल, दूसरा कोई दूसरा है ही नहीं, हमारा एक ही है, वो एक दृष्टि हो जाती है, तो माम एकम शरणम भजे, भगवान के भी माम एकम शरणम भजे। एक मैंने अर्थ सुना, एक समझदार अर्थ कर रहे थे, तो कहा कि भाई यथे एति और एकम तन्मे ब्रु सुनिश्चितम, एकम पूछा तदेकम वदिष्यति, एक बात कहो, तो एक कह दिया, एक बात कहेंगे, एक माम एकम शरणम, एक इसका उत्तर है माम एकम शरणम, देखे सुनी मैंने कथा, माम एकम शरणम तद एकम मत एक कहो आप, तो एक ही मैं कहता हूँ माँ की मेरी शरण आ जाओ, माँ एक शरण, तो ऐसे एक भगवान के शरण हो जाए अनेकों को छोड़ करके, फिर काम ठीक हो जाए, क्योंकि भगवान का है ही, एक भगवान का ही तो है और है किसका, भगवान के एक का ही है, दो चार पांचों में थोड़ा ही है, केवल एक भगवान का है, तो भगवान कहते हैं माँ एक शरण भैया, तो दूसरे का नहीं है, है ही मेरा खास, पर ये भूल गया, ये मोह है, जो भूल गया ना ये मोह है, तो नष्ट हो मोह, गीता सुने तो मोह नष्ट हो गया, नष्ट हो मोह स्मृति लो दे, याद आ गई कि मैं तो वहां जहां पर आई हूँ, बस आपका फिर देरी क्या, फिर तो सब काम बन गया, तो सज्जनों ये असली स्मृति है, भगवान की कृपा से आ गया स्मृति, याद आ गई महाराज, तो माम एकम शरणम रज, हुए राम को नाम जप, भगवान का होकर भगवान के नाम का जप, राम के नाम का जप तो बहुत बार करते हैं, बहुत लोग करते हैं, परंतु हुए राम को नाम जप ये नहीं करते, संसार का होकर भगवान के नाम का जप करते हैं, तो न करने वालों की अपेक्षा तो ठीक है, अकरणान मंद करना श्रेय वो भी श्रेष्ठ है, परंतु भगवान का होकर भगवान पुकार तो बस मौज हो गया, आनंद हो गया, निहाल हो गया सदा के लिए, सीधी सादी बात है भाइयों, संसार मात्र के मालिक भगवान है, तो आप संसार से अलग हैं क्या, क्या मैं अलग हूँ आप अलग हो, और भगवान के हैं, केवल याद आ जाए जो हम तो केवल भगवान के ही हैं भाई, दूसरा तो विष्णु हुआ है, कल बताया था ना, एक एक स्त्री जो कहीं कोई कहीं माँ कहता है, कोई बेटी कहता है, कोई बहन कहता है, ऐसे अलग अलग संबंध है, पर असली संबंध तो भगवान का है, उसके हम हैं, ये दूसरे तो बने हुए हैं, लड़के किसी की माँ बन गई, किसी की बेटी बन गई, किसी की बहन बन गई, किसी बुआ बन गई, किसी चाची बन गई, किसी नानी बन गई, किसी मम्मी बन गई, ये तो बनावटी है भगवान की, मूल में चीज ये असली हम भगवान के हैं, तो बनावटी है वो किस लिए, कल बताया था ना, याद होगा, बताया था वो याद है कि संबंध अलग अलग बताया ना, तो पति कहती है मेरी स्त्री, तो स्त्री मेरे अनुसार से चले ये खास बात नहीं है, मेरी स्त्री तो तेरा जो कर्तव्य है स्त्री के लिए पूरा पालन करो, वो करे न करे वो उनकी जिम्मेवारी, तुम्हारी जिम्मेवारी, तुम स्त्री हो तो स्त्री का भरण पोषण पालन सब कैसे करो। मेरी माँ तो माँ के साथ में सुपुत से सुपुत पुत्र काम करे वो करो, काम सेवा करो। ये वो काम गलती ये होती है कि मेरी माँ है वो तो मेरा ही धारक है बस, कन पास में धन संपत्ति मेरे को ही दे दे, मेरी माँ है, ये नहीं है। मेरी संसार का मेरापन है, उसका खास अर्थ ये है कि तुम्हारी बहन है तो बहन के प्रति भाई का बढ़िया से बढ़िया आचरण होगा, माँ है तो माँ के प्रति, तब तो बोला ठीक, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। वो तो मेरी बेटी है, वो कहते मेरी माँ है, मेरी बहन है, वो खींचेगा तो बेचारे कहाँ कहाँ खींचेगी, वो अपने अपने कर दे, बड़ी सुलझन उलझन बढ़ जाए, सब उलझन बढ़ जाएगी। बस बहन है तो भाई का बर्ताव करो, माँ है तो बेटे का बर्ताव करो, सास है तो सास के साथ बर्ताव करो, वो चाहे वो माने न माने, परीक्षा पक्ष पक्षपात रखे जो कुछ करते उनकी उनकी मर्जी, अपने तो आप बहु हो तो सास के जैसा सास के साथ संबंध रखे वैसा आदर से सास का संबंध रखो। स्वे स्वे कर्मणि अभिनेता संसिद्धि लगते नरा, इसका ये तात्पर्य है। स्वे स्वे कर्मणि अपना अपना काम ठीक समझो, अपने साधु बने तो गृहस्थों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए वो याद रखो। गृहस्थ साधु माने न माने, भिक्षा दे न दे, मर्जी वो स्वतंत्र है, और दूसरों को प्रतंत्र आप कैसे कर सकते हो। आप अपना काम पर करो, अपने साधु तो अपने साधु अपना काम करना भाई, वे करे न करे विभीषण जैसे कहा तो अपना काम, तो ये बात है। तो जहां आप रहो, जिस कुटुंब में रहो, जिस संबंधियों में रहो, उस संबंधियों में जो जो संबंध है पवित्र भाव से उनकी सेवा बने, उनकी चित्त की प्रसन्नता हो जाए, वे राजी हो जाए, ये नाटक है। नाटक में तो प्रजा को राजी करना है, तो सूत्रधार राजी हो जाएगा, आप मालिक मालिक पंखा बहने का मालिक, तो अभी बढ़िया अपना काम ठीक तरह से पाठ करो। तो उनके लिए सबके लिए अपना काम है, जो जो संबंध हमारे साथ रखते हैं उस संबंधों के अनुसार उनकी सेवा करो, उनकी प्रसन्नता लो, वे चाहे हमारी रक्षा करे न करे, अपना माने न माने, आदर करे निरादर करे, जो कुछ करे स्वतंत्र है, मर्जी है वे करेंगे। हम अपने मर्जी से दूसरों से करवा लेंगे क्या, ये प्रतंत्र है, और हमारा काम करना हमें स्वतंत्र है, तो कल्याण करने में उद्धार करने में अपना सब स्वतंत्र है, सब स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं है। ये दूसरों की आशा रखे यही परतंत्र, आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम, आशा रखना है परम दुख है, ये बड़ा भारी आशा नहीं है बड़े। और आसरो छोड़ आसरो लीवनो कौन कन्हाई रो, एक आश्रय एक आसरो एक बात भगवान है हमारे, और की सेवा सबकी करो, उत्साह करो, तत्परता से करो, मन चाह ना कुछ नहीं, केवल सेवा ले ले, यही चाहना ये प्रार्थना ही करो कि माँ सेवा मेरे से ले लो, आपके पास जो कुछ गहना कपड़ा बढ़िया कोई चीज है मेरी बहन को दे दो, मेरे भाई को दे दो, तो ब्राह्मणों को दे दो, तो किसी को दे दो, तुम्हारी जो मर्जी उसको दे दो, सेवा मेरे से ले लो, आज जो कुछ चाहिए सो सेवा, तो सपूत पुत्र हो जाएगा वो, और माँ से आशा रहित करता है तो व्यापारी है वो। भगवान नृसिंह भगवान ने यही कहा बाबांग वरदान, तो प्रहलाद जी ने कहा कि महाराज यस्ते आशीष आशास्ते न सब हृत्या सबे भणिक, आपका भजन करके जो चाहता है आवश्यक उस वो आपका दास नहीं है, वो तो बढ़िया है व्यापारी है, व्यापारी आपका भजन करे आपसे ये दे रहे ये कर रहे, न सब हृत्या सबे भणिक, तो स्वार्थ के लिए करता है, भगवान का भजन थोड़ा ही है, भगवान का भक्त हो जो भगवान के साथ अपना संबंध रखे भगवान की सेवा करे, ये बात है। नारायण नारायण नारायण।